ما توفيقي واعتصامي إلا بالله قد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا فدفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bizleri tekrar kavuşturan Allah'ımıza hamdü senalar ederiz. Şükrümüzü bizlere ilham eylesin ve nimeti hakkımızda itmam eylesin. Allah'ımızın Celle Celaluhu üzerimizde sayısız sonsuz nimetleri var. Estaizu billahi ve enteuddu nimetallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Şu hava, su, başta varlık nimeti, su balığı kapladığından ziyade Allah-u Teala'nın nimetleri bizi kuşatmıştır. Çünkü su balığın içine girmiyor. Ama Mevla'nın nimetleri bizim içimizi dışımızı kuşatmıştır. Bu kadar nimetler içerisinde en büyük nimeti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'in gönderilmesidir. Bu mübarek gecede inşallah onun doğumunu kutlayacağız ve gönderilmesinden dolayı Rabbimize şükredeceğiz. Bakın ne buyurdu Estaizu billah, لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Muhakkak Allah inananlara çok iyilik etti. Çok büyük iyiliğim var üzerinizde. Ne vakitte اِذْبَعَتَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Onlara kendi cinslerinden bir peygamber gönderdiğimde onlara büyük iyilik ettim. Peygamber ne demektir? يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ Onlara Allah'ın ayetlerini okuyor. Bütün dünya bir araya gelseydi, profesörleri, filozofları, bilim adamları hepsi toplansaydı, Allah'tan bir ayet alıp bize okuyabilirler miydi? O Allah'ımız 6666 ayetini o Muhammed Mustafa'sının sallallahu teala aleyhi ve sellem kalbine indirdi. Ki bir ayet demek Allah'ın varlığının, birliğinin ispatına yeterli bir nişan demektir. Kur'an-ı Kerim 6000 küsur ayettir. Bir tane bile olsa tek ayet, o bile Allah'ı tanıtır bize. Ama onun tercümanı Muhammed Mustafa'dır sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yoksa kimse Kur'an'ı anlayamaz. Şimdi aramızda Allah'ımızın ayetleri var. Biz hala sapık sapık dolaşıyoruz. Hiç Allah'ın ayetleri arasında olan bir millet yolunu şaşırır mı? Helallarını, haramlarını, emirlerini, yasaklarını, hükümlerini, haberlerini hep verdi bize. Ölmekten sonra ne var? Kimsenin haberi var mıydı? Kabir aleminden, mahşerden, sırattan, mizandan, cennetten, cehennemden, sonsuz hayattan kimsenin haberi var mıydı? İnsanlar ne haldeydi, ne rezaletteydi, ne felaketteydi. Vampir olmuş, yamyam olmuş, birbirinin kanını emiyor. Kız çocuğunu eliyle toprağa gömüyordu. canavar olmuş. O peygamber geldi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bak medeniyet geldi, insanlık öğretildi İslamiyet'le beraber. Şimdi bu gavurlar niçin bu İslamiyet'e düşman oluyorlar? Bu İslamiyet onlara ne zarar etti, bu dinsiz kitapsızlara? Ve yüzekkihim, o peygamber onları günahlarından arındırıyor. Başta iman ile. Bir insan 90 sene kafir yaşasa, şimdi iman etse anasından doğduğu gün gibi tertemiz olur. Bir kelime-i şehadetle beraber. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu kalbiyle tasdik etse, dilinle ikrar etse, 90 senelik gavur şu anda anasından yeni doğmuş gibi olur. Peki gavurun günahlarını temizlerse bizi temizlemez mi? Bu ne büyük kelimedir. Kim öğretti bunu? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dün akşam, evvelce akşam biz yoldan geldik. 15 gündür Özbekistan'daydım. Taşkent, Semerkant ve Buhara'yı ziyaret ettik. Efendi Hazretlerimizle beraber. Yollarda cami soruyoruz. Namaz vakitlerinde. Cami bile yok. Cami nerede var? Diyelim ki Bakırköy kadar bir muhitte bir tane cami var. Onu da bilen yok. 70 sene Rus gavurunun elinde kaldılar. Allah dedik dedi onlara, ezan okutmadı onlara, namaz kıldırtmadı onlara. Yine de kalplerindeki imanı sökemedi. Elhamdülillah. Aldık bir çocuğu arabaya. Göster bize caminin yolunu. Giderken bizim arkadaşımız var, oranın lisanından anlayan. Dedim ona, sen bu çocuğa sor bakalım, Müslüman mıdır, nedir? Çünkü çok çeşit millet var orada. Sordu ona, dedi Müslümanım dedi. E sor bakalım, kelime-i şehadet bilir mi? Sordu ona, kelime-i şehadet bilir misin? Bilmem dedi. 20 yaşında adam. Hiç kelime-i şehadet bilmiyorlar, hiç. Ama Müslüman mısın? Müslümanım. Bak biz ne nimet içindeyiz de kıymet bilmeyiz. Korkarım bizim çocuklarımızı da öyle yetiştirmek istiyorlar. Şu anda Türkiye'de oynanan oyun nereye vuruyor? Yetişecek nesil kelime-i şehadet nedir bilmesin. Ona uğraşıyorlar şimdi. Ama oyunları bozulacak inşallah. Şah-ı Nakşibend Hazretlerini ziyaret ettiğimizde, çok ziyaret ettik onu. Yanında çok kaldık uzun zamanda. Sonra Efendi Hazretlerimiz müjde verdi ki, Nakşibend Hazretleri buyurdu ki, biliyorsunuz onlar diridir. Allah'ın dostları, ruhları âlâ-i illiyindedir ama kabirlerini ziyarete gelenden haberleri var. Selam verene cevap verirler. Efendi Hazretleri anlattı ki, bir kere Bandırma'ya gittik. Bandırma'da bizim şeyhimizin şeyhi var. Hacı Ali Rıza Bezez Efendi, efendi babamızın şeyhi orada yatıyor. Tekkede. Orada Hatmi Şerif okuyoruz. İhvandan birisi daldı. Yol yorgunluğu da oluyor tabii. Geçkinlik geldi. O anda Hacı Ali Rıza Efendi Hazretleri zuhur etti. O yanında kabri var. Göründü ona. Dedi ki, ben burada değildim dedi, siz geldiniz diye geldim. Çünkü kabirdekilerin ruhları ya cennet bahçesindedir ya cehennem çukurundadır. Ama kabrine ziyarete gelenden irtibatları var. Ruh öyle bir acayip bir şeydir ki göz açıp kapamadan arştan buraya iner. Ruh çünkü, mekan yok onda. E siz bir görmüyor musunuz? Rüyada nereleri gezmiyor musunuz bir saniyede? İşte o ruhtur o gezen. Çünkü rüyada beden nerede? Beden yatakta. Ruh dolaşıyor. Bir bakıyorsun bir anda bir daha bir dakika dalıyorsun, bir daha ben şimdi Mekke'deydim ya. Nasıl gitti geldi oraya? Ruh gidiyor. Çok şeyh efendileri ziyaret ettik elhamdülillah. Silsilemizi hep ziyaret ettik. Orada bulunan büyükleri, Taşkent'te Zengi Ata Hazretleri, çok feyizli bir makamı vardır. Yusuf Hemedani Hazretlerinin halifelerinden. Onun orada size dua ettim elhamdülillah, onun huzurunda. Oradan Semerkant'e geçtik. Semerkant'te Kusem Hazretleri İbni Abbas'ın kardeşidir. Resulullah Efendimiz'i kabrine en son koyup Efendimiz'in mezarından en son çıkan sahabe. Ehl-i Beyt, Hazreti Abbas'ın oğlu. O da Semerkant'te yatıyor. Şehit olmuş orada mübarek. Onu ziyaret ettik, size dua ettik. Ondan sonra Ubeydullah Ehrar Es-Semerkandi, Evliya'nın padişahı, büyük veli bizim silsilemizden, onun huzurunda çok etkilendik, çok sizi andık, cemaatimize dua ettik. O Allah'ın dostu, yüce velisi. Fatih Sultan zamanında yaşadı o. Semerkant neresi, İstanbul neresi? Bir sabah dedi ki müritlerine, bu nerede yazıyor biliyor musunuz? Nefahatül Üz min Hazaratil Kudüs isimli kitapta yazıyor. Kimin kitabıdır? Molla Cami Hazretleri. Duydunuz mu Molla Cami? Büyük adam. O kimin halifesidir? Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin halifesidir. Molla Cami çok büyük alim idi. Dünyanın en büyük alimiydi Molla Cami. O vakte kadar bir şeyhe bağlanmamış. Duydu Semerkant'te Ubeydullah Ahrar Hazretleri var. Gideyim onu dedi, bari ziyaret edeyim bakalım, büyük veli diyorlar. Alimler de biraz araştırmacı olur biliyor musun? Hemen birden bağlanmaz. İnceler adamı. Çünkü çok ilmi var. Dünyada kitapları var. İki kuruş da parası varmış cebinde. Köprüden geçerken düşürürüm onu diye çok merak etti. Parasını böyle sıkıyor, tutuyor bir şeyler. Sonra Semerkant'e geldi. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'ni ziyaret edecek. Ubeydullah Ahrar Hazretleri de o kadar zengin ki bütün saltanatı var. Ya içinden geçti ki bu kadar yol teptim geldim bu zatı ziyarete, ama bu kadar malıyla bu nasıl evliya olmuş acaba? Daha yanına girmeden, ne zamanki huzuruna girdi, onun nurunu gördü, onun halini gördü, Ubeydullah Ahrar Hazretleri döndü ona dedi ki hiçbir şey demeden, benim bu kadar malım dedi senin cebindeki iki kuruş kadar benim kafama takılmaz dedi. O vakit sakalı da beyaz idi, yaşlı alim. Dedi sakalımı süpürge ederim senin yoluna dedi. Onun yoluna intisap etti. Ubeydullah Ahrar bir sabah dedi ki benim dedi beyaz atımı hazırlayın müritlerine. Hazırladılar, bindi atına. Semerkant'te bağlar var, üzüm bağları. Bağlara doğru gittiler. Kimse peşime gelmesin. Ben tek gideyim. Tek başına giderken arkadan müritleri bakıyor. Dediler ki kah görüyoruz onu atın üstünde. Kah bakıyoruz kaybolmuş. Atın üstünde yok. Öyle gitti. Bir zaman sonra çıktı geldi. Dediler efendi hazretleri neredeydin? Dedi ki Fatih Sultan Muhammed Han Bizans askerleriyle karşılaştı, çok zorlandı da beni çağırdı dedi. Tam İstanbul'un fethedildiği gün ha. Şu Fatih Sultan'ın da ne büyük adam olduğuna bakar mısın? Semerkant'ten evliyayı alıp getiriyor. Padişaha bak. Fatih Sultan İstanbul'u keyfi için mi aldı? İmtisali cahidu fillah olupdur niyetim. Dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Benim gayem diyor Allah yolunda cihattır. Tek derdim İslam'ı dünyaya yaymaktır diyor Hazreti Fatih. Enbiyaya, evliyaya istinadım var benim. Benim diyor velilere dayanağım var. Allah'ın dostlarına dayanıyorum diyor. Bizans'ın surlarının önünden ey Ubeydullah Ahrar diyor Semerkant'teki büyük veli bir yardım et bize diyor. O mübarek de oradan atına biniyor, kayboldu gidiyor. Geldi İstanbul'a, bir anda geldi. Tayyi zaman, tayyi mekan. Duydunuz mu siz böyle şeyler? Yok hoca efendi, biz ancak uçak biliriz. Füze gitti, şu uçtu, şu kaçtı. Evliyaullah, her sabah namazını Mekke'de kılıp gelen var. Senin ne haberin var? Sen vize yaptır, bilet al, uçak bekle, gümrük bekle. O gider gelir. Fatih Sultan'la geldi, görüştü. Dedi, beni mi çağırdın dedi. Hazreti Fatih dedi ki, çok kuvvetli gavur askerine çattım dedi. Ben bunları nasıl yeneceğim, senden yardım istiyorum. Ubeydullah Ara Hazretleri cübbesinin kolunu böyle gösterdi. Bak buradan içeri dedi. Hazreti Fatih bir baktı buradan içeri, bütün dünya asker dolmuş. Dedi, bak o Allah'ın orduları senin yardımına gelmiş. Hiç merak etme, saldır dedi, bugün zafer senindir. Ya, o zaman gazete yok, böyle basın yayın haberleşme yok. O gün İstanbul fethedildi, Semerkant'te Ubeydullah Ara Hazretleri ne diyor? Yardımına gittim dedi, elhamdülillah zaferi kazandık, geldim dedi. Hemen haberi ver. İşte o zatları ziyaret ettik. Onların huzurunda sizin için dua ettik, Türkiye için dua ettik. Müjdeler de aldık. Şah Nakşibendi Hazretleri buyurdu ki, çok kısa zamanda Türkiye eskisinden rahat olacak inşallah. Evliyanın sözü haktır. Ama bu bir imtihanlar olacak. Müslümanlar biraz uyanacak, inşallah uyanırız. Semerkant'ten Buhara'ya geçtik. Yolda İmam-ı Buhari Hazretleri'ni ziyaret ettik. Buhari kitabını yazan, o ne büyük zat. 90 bin tane alime Buhara'daki kocaman Cami-i Şerif ziyaret ettik orayı. 90 bin tane alim o zaman Buhari kitabını ondan orada okumuşlar. Allah. Şimdi oralar ıssız, sessiz, virane gibi, kimse yok. Koca İmam Buhari bir köyde yatıyor. Buhara'nın kralı o zaman demiş ona ki, gel de oğlumu okut sarayda. O da dedi ki, ben alimim dedi, ilim kimsenin ayağına gitmez. Benim ayağıma gelirseniz okuturum. Gitmedi. O da onu Buhara'dan sürgün etmiş. Oradan Semerkant'e geçecekti. Semerkant'e de haber yollamış ki, oranın kralına da sakın bunu kabul etme, seninle harp ederim sonra. O da kabul etmeyince onu İmam Buhara Hazretleri bir köye gitti. Dedi, ya Rabbi yeryüzünde benim yerim kalmadı, al emanetini dedi. Orada vefat etti. Onun kabri de orada şimdi Özbekistan hükümeti büyük külliye yapıyor İmam-ı Buhari'nin yerine. Çok muazzam bir külliye başlamış orada. Gece gündüz çalışıyorlar maşallah. Rus'un yıktığı bütün camiler, külliyeler bir anda yapılmaya başlamış. Sizin de yardımlarınızı da götürdük oraya. Maşallah medreseler canlanıyor elhamdülillah. Oradan Hucduvan'a geldik. Abdülhalik-i Hucduvani, bizim silsilemizin pirinden, pirlerinden, Nakşibendi Hazretleri'ni manen yetiştiren. Nakşibendi Hazretleri onu görmemiş, o da onu görmemiş, ruhaniyeti terbiye etti onu. Tarikat-ı Aliye'yi Hızır Aleyhisselam'dan aldı. Hızır Aleyhisselam onu kuyunun içine soktu, orada zikir öğretti ona. O kuyunun da suyunu içtik elhamdülillah, orada kuyusu. Çok büyük zat. Onun halifeleri, Arif Rî ve Geri Hazretleri, hepsi köylerde. 50 derece sıcak var idi, yandık. Klima yok, bir şey yok. Haçtan zor yani. Yollar, köyler. Arif Rî ve Geri Hazretleri'ni ziyaret ettik. Onun halifesi Mahmud-i Encir-i Fahnevi, kaddesallâhu, onu ziyaret ettik. Hepsi köyünde, tekkelerinde. Oradan Hacı Ali Rami Teni, kaddesallâhu aleyhi ve sellem, onu ziyaret ettik. Büyük veli. Oradan onun halifesi Muhammed Baba Semmasi Hazretleri, onu ziyaret ettik. O da Nakşibendi Hazretleri'ni manen yetiştiren. Onun halifesi Seyyid Emir Külal. Seyyid Emir Külal kim biliyor musunuz? Bursa'da yatan Emir Sultan'ın babası. Resulullah'ın torunlarından büyük veli. Hace-i Hacegan. Onun da halifesi Hazreti Muhammed Bahauddin Şah Nakşibendil Buhari. Onun da medresesine gittik, camisinde cumayı kıldık, gecen cuma. Ondan sonra ziyaretinde bulunduk, 3 gün orada kaldık onun yanında. Dua, dua, dua, dua, ziyaret, ziyaret. Boş dönmedik elhamdülillah. Allah'ın dostları kendilerine geleni mahrum etmezler. Onlar Allah'ın hatırlı kullarıdır, nazlı niyazlı kullarıdır. Onlar Mevla'ya ne yalvarsalar Mevla reddetmez. Biz de onları araya koyduk. Onların aracılığıyla sizler için de istedik. İnşallah o büyüklerin himmetiyle, Buhara meşayihinin himmetleriyle Allah'ımız eskisinden ziyade İslam'a serbestlik verecek inşallah. Efendim kardeşler, onu anlatıyorum. Yollarda işte bak adama kelime-i şehadet soruyoruz, bilen yok. Bir köye gittik. Akşam ezanı vaktiydi, cami bulduk. Baktım ki 15-20 kişi cemaat var. Maşallah dedim. Şimdi Trakya'ya gitseniz, Trakya'da akşam namazında bir köyde 15 tane cemaat bulur musunuz? Bulamazsınız. 70 sene Rus'un elinden kurduldular, yine köylerindeki camide 20 kişi cemaat var. Hem de sarıkları da var, cübbeleri de var. Allah Allah. Maşallah dedim ya. Şaşırttılar beni ya. Bizim gittiğimiz bir camide sabah namazında bakıyordum ki 30-40 tane cemaat oluyordu sabah namazında. Sabah namazında Sultanahmet'te 30 tane cemaat olmaz. Süleymaniye'ye gidin sabah namazında 3 kişi var. Oralar 70 sene Rus'un elinden yeni kurtuldu ama maşallah yine de İslam'ı unutmadılar bak. Yani cemaatları var yine. Allah artırsın inşallah. Medreseler başladı çalışmaya. İnşaatları tamamlanıyor. Her taraf bir faaliyet giz. Yani enkaz yerinden kaldırıldı elhamdülillah. Tabii köylerde insanlar çoğu cahil kaldılar. Rusya onlara şarabı bedava yapmış ki herkes sarhoş olsun diye. Bütün milleti 70 sene içirmiş. Kimse gözünü açmasın. Şimdi bunlar da öyle uğraşıyor ki Türk milletinin gençliği de sarhoş olsun. Esrarkeş olsun. Bar, pavyon, diskotekte efendim mest olsun. Neden? İslam'ı öğrenmesin, cihat şuurunu öğrenmesin, Yahudi Hristiyan'ı tanımasın, dostunu düşmanını seçmesin. Böyle mantar gibi yaşasın. Camilerde abdest yerleri yok, tuvalet yerleri yok. Zorlandık yollarda çok. Mahrumiyet var. Sonra birisinin evini çaldık kapısını. Fakat her gittiğimiz yerde öyle karşılıyorlar. Çoluk, çocuk, karı kuru dökülüyor yollara böyle, yollar doluyor. Atalarımız gelmiş, atalarımız gelmiş. İstanbul'dan geldik diye. Seviyorlar bizi yani. Türkiye'dekiler sarıklı gördü mü öcü gibi bakıyor. Türkiye'dekiler sakallı gördü mü, sarıklı gördü mü, çarşaflı gördü mü, cübbeli şalvarlı gördü mü nasıl bakıyorlar? Sokakta öcü gibi. Onlar maşallah öyle hevesli bakıyorlar, ağlıyorlar, bize sarılıyorlar. Ya çok memnun olduk ya. Hiç bize düşmanlık eden yok. Kendi vatanımızda burada suslu gibi olduk ya. La havle ve la kuvvete illa. Memnun olduk ya. Hiç bize düşmanlık eden yok. Kendi vatanımızda burada suslu gibi olduk ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Kitap dağıttık onlara, onların lisanıyla. Hızır Efendi hocamız şehit olmadan yarım saat evvel bizim o arkadaşı çağırdı, dedi ki Buhara'ya gideceksiniz, bende kitaplar var onların dininden dedi. Dağıtırsınız onları. Onun hayrı gitti oralara. Dağıttık onları hep. Öyle memnun oldular. Bir eve gidiyoruz dedik, su yok, abdest alalım da namaz kılalım. 30 kişiyiz. Şimdi sizin eve gelsek kovarsınız bizi 30 kişiye. Nereden ben abdest aldıracağım? Adam hemen açıyor kapıları, abdestleri. Hanımla çay yaptırıyor, sıcak ekmekler tandırdan bizi, Allah Allah. Yani adamlar hiç kelime-i şehadet de unutmuş, bilmiyor. Namaz da kılmıyor ama nasıl seviyor böyle, nasıl seviyor Müslümanları. Açtı bize evini, işte cemaat yaptık, kıldık. Ondan sonra dedik ona bak namaz kıl işte anlattık bir şeyler. Sonra bütün köylü toplandı başımıza ya bak hiç olmazsa kelime-i şehadeti okuyun biz okuduk onlar peşimizden. Kelime-i tevhid biz okuduk onlar peşimizden. İman şartları şunlardır. Ayaküstü. Hep kabul ediyorlar tabii. Hiç itiraz eden yok. Haramlardan sakının. Bak ölüm var, ahiret var. Burus kavuru sizi perişan etti. Şimdi defoldu gitti. Elhamdülillah kurtarın inşallah. Onlara böyle biraz anlatıyor. Koca adam haramları söylerken de şarap da haram mıdır dedi. Şarabı su gibi içiyorlar. Düşebilmiyor ya. Ama içlerinde bir hidayet var. Allah parlatacak inşallah. Yani gözleri doluyor adamların ağlamaktan. Oralara da çok el atmak lazım. Nereye yetişeceğiz? Nereye yetişeceğiz? Türkiye'nin haline bak. Türkiye'nin köylerinde cuma kılınmayan köyler var. Siz bu cemaatlerin çokluğuna bakmayın. Sokaktaki milletin çoğu kelime-i şehadet bilmez belki de ha. Tek tek gezmek lazım. Kapı kapı dolaşmak lazım. Allah için çağırmak lazım. Bu milleti. Hangisini anlatayım size? Mevla buyuruyor, büyük iyilik ettim size. O Muhammed Mustafa'mı gönderdim içinizde. Size benim ayetlerimi okudu, sizi temizledi. Bak imanla temizlenir. Abdestle, kusülle, namazla. Şimdi öğlen namazını kıldık, inşallah af olarak çıkacağız. Resulullah ne buyurdu? Bizim arkamızda namaz kılan, geçen namazdan sabah namazıyla öğlen namazı ne günah işlediyse hepsi af olur çıkar. İkindi namazını kılan öğlen ikindi arasını siler. Beş vakit namaz arasını siler süpürür. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. O peygamber onlara Kur'an öğretti, hikmet, fıkıh, şeriat, sünnet. Bu kadar. Nikah ne bilirdin? Peygamber gelince nikah nedir ne bilirdin? Nikah. Zina nedir ne bilirdin? Haram nedir, helal nedir? He? Ananla evlenmez. Evlenilmez. Ne bileceksin? Kız kardeşinden evlenilmez. Ne bileceksin? Bir şey bilmez ki adam ya. Hayvan gibi olur. Ama o peygamber ben kânû min kablülle fî dalâlin mübîn. Peygamberden evvel sapıklık içinde olan milletleri onun gelmesi hidayet etti. Karanlık bulutlar kalktı. Nura gark oldu elhamdülillah. İnşallah bu mübarek gece çok büyük gecedir. Gecelerin en büyüğüdür. Bazı alimler diyorlar ki Resulullah'ın doğduğu gece Kadir gecesinden üstündür. Niçin? Çünkü peygamberin doğduğu gece olmasa Kadir gecesini bilir miydik? Ne Ramazan bilirdik, ne kurban bilirdik, ne bayram bilirdik. O doğmakla bize Kadir gecesini öğretti. Onun için bu ay Rebiyül Evvel ayıdır, Mevlid ayıdır, çok kıymetlidir bu gecede. Bu gece acayip bir tevafuk var. Nedir o? Efendimizin doğduğu gece ne gecesine çarpmıştı? Pazartesi gecesi. Bu gece ne gecesi? Pazartesi gecesi. Bu senelerde bir rastlar. Yani 12. gece ama her sene değişir gecenin şeyi. Bazı çarşambaya rastlar, bazı perşembeye rastlar. Bak bu sene nereye rastladı? Tam doğduğu gecesine. Pazartesi gecesi. İsneyin gecesi inşallah. Bu gece büyük rahmet doğacak inşallah. Yeniden putlar kırılacak inşallah. Resulullah'ın doğduğu gece bütün putlar devrildi. Onun için bu gece bu cami-i şerifte akşam namazında toplaşacağız inşallah. Başka yerlerden de cemaatler gelebilir. Akşamdan erken gelmeye gayret edin. Peygamberinizin hatırına geleceksiniz inşallah. Resulullah'ı seven ne kadar seviyorsun? Canından çok sevmesen imanın tamam değil. Peki onu canından çok seven onun doğduğu gecesini kutlamaya cemaate gelmez mi? Bir taneniz kaçırsanız nasıl ispat edeceksiniz peygambere sevginizi? Onun doğduğu gecede insan camiden ayrılır mı? Sohbetten ayrılır mı? Kutlayacağız, merhabalarla karşılayacağız, ayağa kalkacağız, saygı göstereceğiz. Onun da ruhaniyeti gelecek inşallah. O bütün ümmetine şahittir. Millete duyurun. Cahilleri arayın. Akşama kadar peygamberinizi seviyorsanız milleti haberdar edin. Tek tek gezin. Adam hiç duymamış Mevlid gecesi ne demek, Resulullah doğması ne demek. Onun ümmeti zavallı ondan haberi yok. Acımıyor musunuz onun ümmetine? O ümmeti için sabaha kadar ağlıyordu ya. Hatta kabrinde şimdi ümmetinin affı için yalvarıyor. Biz de onun ümmetiyiz. Niye acımıyoruz onun ümmetine? Hanım cemaatler gelmesin. Resulullah'ın doğumuyla ilgili sohbeti hanım kardeşlerimize önümüzdeki cumartesi günü, önümüzdeki cumartesi günü Fatih'teki mescidimizde saat 2'de hanımlara mevlid sohbeti yapılacak. 201 ismi şerif okunacak ve duaları yapılacak inşallah. Hanım kardeşlerimiz bu akşam buraya gelmesin, yer olmaz. Mevlid sohbetini dinlemek isteyenler önümüzdeki haftaya cumartesi saat 2'de Fatih'teki Fetih Mescidinde, Halit Caddesi'nde hanım cemaate sohbet yapılacak. Ancak inşallah burada bu akşam namazında erkeklerle toplaşacağız. Haftaya öğlen namazına da geleceğim inşallah. Ancak ondan sonra belki yine biraz İstanbul dışı, yurt dışı bazı seferlerimiz olacak. Bu aralar biraz bayağı söz verdik, gezeceğiz sağa sola. Ancak önümüzdeki hafta pazar günü öğlen namazında mutlaka bulunun ki ondan sonra biraz tatil vereceğiz yine. Böyle biraz idareli gidiyoruz. Onun için haftaya öğlen namazına kadın erkek bütün cemaatimiz Allah için geleceğinize söz veriyor musunuz? Bundan evvel gelen cemaatlerin çoğusu şimdi şaşırttı. Var mı yok mu, geldi mi gitti mi? Onun için bir hafta boyunca haftaya pazara kadar bütün cemaatlerimizi de Allah peygamber aşkı için Celle Celaluhu sohbetin var olduğundan haberdar edecek misiniz inşallah? Haftaya pazar tekrar bir öğlende bir sohbet yapalım, ondan sonra bir program daha tespit edeceğiz inşallah. Bakalım Allah ne gösterecek? İstiharelere göre hareket ediyorum. Efendi Hazretlerimin istişaresi ve istiharelerine göre hareket ediyorum. Kafadan hareket edemem. Onun için haftaya pazar buluşalım inşallah. Ondan sonrası için konuşuruz. Bakalım ne program yapabiliriz. Şimdi bu akşam namazına davet etmiş oldum sizi. Siz de millete duyurun. Bir defa şu mübarek doğum gecesini kutlayalım inşallah. Resulullah'ın gecesinde buluşalım, şefaatine kavuşalım inşallah. Çıkarken bu cami-i şerife yardım edin. Bak büyük dev gibi eser yapıldı. Bu cami-i şerifin vakfı çok hayırlı vakıftır. Ne hastaneler, ne klinikler, ne efendim hizmetler yapıldı. Bundan sonra da yapılacak inşallah. Allah tamamına erdirsin. Ne verirseniz Rabbim yerini dolduracak. Veren %100 kazançlıdır. Ebedi ahirette yiyip bitiremeyeceği sevaplara kavuşacaktır. İnşallah. Akşama daha hazırlıklı gelin. Resulullah'ın ruhuna hediye olmak üzere medreselerimizdeki talebelerin azıklarına, erzaklarına yardım toplanacak. Akşama gayret edin çünkü bak iki ayda, bir ayda bir kere toparlanabildik. Bizim arkamızdan kurslar dağılacak duruma geliyor. Çok borçlu haldedirler. Akşama neyimiz var, neyimiz yok? Resulullah Efendimiz'in doğduğu gece onun dininin tekrar doğması için, yayılması için, yaşaması için bir gayretli gelelim inşallah. Şimdi çıkışta da bu cami-i şerifin müştemilatına yardımlarda bulunalım. Allah da en dar zamanınızda sizlere yardım eylesin. Amin. Subhan rabbil aliyil alel ve elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü selamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna neselükel cennet ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Nâudü bike minen nâri ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Allahümme inna neselükel khayr mâ seleke min nebiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين gecemizi mübarek eyle ya Rabbi. Hayırlısıyla kavuşmak nasip eyle ya Rabbi. Makbul sohbetler nasip eyle ya Rabbi. Bütün cemaatimizi mahfuz eyle, amin eyle ya Rabbi. Kadın erkek cemaatimizin ne hayırlı muratları varsa ihsan eyle, şerlerden emin eyle. Buradan dağılmadan affeyle, mağfiret eyle ya Rabbi. Cemaatlarımızdan vefat edenleri sen ya Rabbel alemin rahmetinle yad eyle, ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Ahmet Balcı Efendi vefat etti, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüm. Küngören cemaatimizden Meliha Taş hanımefendi vefat etti, onun da ruhu için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüm. Şehadetlerimizle ruhlerini kabullerini nur eyle ya Rabbi. Bir kere bize senin için gelenleri ya Rabbi ebedi ahiretlerinde bu hediyelerimizi kendilerine ihsan eyle ya Rabbi. Bize de ölürken nasip eyle, arkamızdan okunulmayı nasip eyle, yolunda yaşayıp yolunda ölmek nasip eyle. sohbetlerimizi daim eyle, manilerini izale eyle, İslam'a yardım edenlere yardım eyle, İslam'ı ya Rabbi yardımsız bırakanları sen de ya Rabbi dünya ahiretlerinde yardımsız bırak ya Rabbel Alemin. Ve İslam'ın aleyhinde çalışanların vücutlarını ademe tebdil eyle ya Rabbi. Sen helak eyle ya Rabbi. Tüm kahirlerini, belalarını, lanetlerin üzerlerine yağdır ya Rabbi, tarumar eyle. İslam ve ehlini mahfuz eyle ya Rabbi. Amin diyen dillerini harcihimden azade eyle, dualarını lütfu keremle kabule karin eyle, amin. Hangisi? Şeydeki, Maşukiye'deki. Maşukiye'de Yakup Hoca Efendi var idi. Biz de çok sevişirdik onunla. Çok talebe okudurdu hafız. Kıymetli Hoca Efendi. Vefat etmiş. Şimdi duydum, Allah rahmet eylesin, kabrini nur eylesin. Onun da ruhu için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bu şehadetin ruhuna şimdi ulaştır ya Rabbi. Tarafımızdan memnun eyle ya Rabbi. Daha nice öyle hafızlar yetiştirmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Bir gidenin yerine binlerce hafız bize nasip eyle ya Rabbi. Amin.